राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 10 नंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण छोटा सा प्रश्न पूछा है आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का जप है ओम गंगं गणपतये नमः इसका जाप स्त्री भी कर सकती है क्या कर सकते हैं ये पौराणिक मंत्र है जी पौराणिक मंत्र है पौराणिक पुराण का मंत्र है हम कर सकते हैं वैदिक मंत्रों का वो दो चार मंत्र है उनका अधिकार है और उनका अधिकार नहीं पुराने मत कर अपने गणेश गणेश गणेश सीधी सर बात है सबका अधिकार भगवान का नाम लेने में सबका ये जीव ईश्वर का अंश है ये घटाकाश महाकाश के दृष्टांत से समझना चाहिए या और भी कोई इस पर दृष्टांत लागू हो सकता है घटाकाश और महाकाश हाँ। इसी प्रकार से ईश्वर और अंश जीव तो घटाकाश महाकाश की दृष्टांत से ही समझना चाहिए या और भी कोई इसमें दृष्टांत लागू हो सकता है सब भगवान के अंश है कोई चीज है अग्नि है उनके चिंगारी है वो अग्नि का अंश है जल है थोड़ा जल है वो समुद्र का अंश है कई दृष्टांत है खुशियां काश चतुर्दशा वो जंगल का अंश है पत्थर है वो एक पर्वत का अंश है कठिन लगो कहीं लगो घना ही दृष्टांत वास्तव में दृष्टांत की जरूरत नहीं है जरूरत है प्रेम की प्यारा लगे भगवान स्नेह हो प्यारा लगे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कितना दृष्टांत है क्या दृष्टांत है क्या मतलब है क्या ले रहे अपने वो दृष्टांत क्या मतलब है मतलब है मारा है भगवान मारा है जैसे मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई इस भाव की जरूरत है दृष्टांत कोई मतलब नहीं दृष्टांत बनाई है संसार का ये अंश है ये संसार ये पंडा पंडा संसार कहा दृष्टांत है कितने दृष्टांत हो क्या मतलब है फालतू बात है भगवान वाला है कर्म मेरे खींच लो कर्म जानते हैं कितना दृष्टांत है कितना उदाहरण है बालक है बालक वो कुछ नहीं कर रहा माँ माँ मेरी है माँ मेरी है माँ मेरी है छिपल कहते हैं मारे मारी माँ है माँ मारी है वे मैं जो रस है वो दृष्टांत नहीं है वो अनुशासन दृष्टांत नहीं फल तो करते आप अर्थात भगवान मारे होना चाहिए। कुछ नहीं जानो आप, कुछ नहीं जानते भगवान मारा है। कर्म क्या जानते हैं, धावड़िए पड़ दो गेंदो धावड़ो या करे ऊन रहो पर धोगा को नहीं कर दी कोई कई महीना से तो बारह महीने दो वर्ष तो है नहीं मतलब फालतू बात है, फालतू फालतू फालतू। भगवान मारा है अच्छा है तो मानना है, माँ मेरी है कुरूप है स्वरूप है तो माँ मेरी है। बोलो मारे गहरा भी नहीं है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, रूप भी बढ़िया नहीं है, मैं बालक को तो मारी माँ है, मारी माँ है, मारी माँ है, मारी मेरे आनंद है, मारी माँ है, मारी माँ है। भगवान में अपना मन चाहिए ये बात तो फालतू है, कोई अंश ही नहीं अंश घटा घाट मटा घाट कोई जरूरत नहीं मारा है। ये फालतू बात है, ऐसा कोई अंशान है क्या करोगे तो माता फोड़ोगे, माता फोड़ी में दिल गया वो था माता फोड़ी ये मारा है मारा मानो मारा। ऐसा ही प्रश्न है, तीनों शरीरों से रहित निराकार जो साधक होता है, साधक तीनों शरीर से रहित होता है, उसका साधन क्या होता है? फिर साधक निराकार है, अब उस साधक का साधन क्या होता है? निराकार साधक का साधन क्या होता है? निराकार ही परमात्मा निराकार ही वो निराकार रूप से याद करो। अरे निराकार साकार निराकार उपास में निराकार बोलो निराकार निराकार बनाओ, हम कहते निराकार जरूर निराकार निराकार भगवान है। मैं कहता हूं कुछ वचनों है भगवान है कैसा है पता नहीं, जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल रत्ती मात्र की। मारा है मारा है जैसा है जैसा है, और मैं जैसा हूं वैसा भगवान का हूं। पापी हूं तो भगवान का, पुण्यात्मा हूं तो भगवान का, अच्छा हूं तो भगवान का, मंदा हूं तो भगवान का, माँ का बेटा हूं मैं कबूतरों पे बेटा हूं, सबूतों पे बेटा हूं। आप कबूतर से कबूतर हो भगवान के हो, ये बात बहुत बढ़िया है। शास्त्रों ने बात सीखनी चतुराई है, कामरी नहीं है, ये कामरी नहीं है, ये कोई काम की चीज नहीं है। काम है मारा अपने मेरा पड़ा अपना अपना अपना अपना, वो दो दामी है जितनी किसी कीमत है उतनी जानने की कीमत नहीं है, पढ़ाई कीमत नहीं है। जैसे भगवान है वे मारे, असुंदर है सुंदर से करो, सुंदर में मदर सुंदर है, अरे बिना को जाए कड़ा कलट ऐसा है मारा मारा है कड़ा कलट है सब जो हो रहा है। हमारे भगवान कड़ा अंजन मंजो गंज गंज लिखा है कि जैसे काजल बोलते ऐसा ऐसा कृष्ण भगवान लिखा काजल की तरह ऐसा अंजन मंजो गंज निरंजन मजन निरंजन और कंज अंजन मंजू संचिन्त्यामि निखिले जगति स्फुरन्तम्। हाँ बलात् स्फुरति हंत हृदंतरे में गोपस्य कोप गोपस्य गोपी एक और दूसरा श्लोक माँ है कैसी है अंजन पुंज मंजू अंजन पुंज मंजू कपड़े बढ़िया नहीं है मेला है कपड़ा है हमारी माँ है हमारी गोदी अच्छी लगे सुंदर है कि बेटी है सुंदर है कपड़ा है गहना है कोई काम नहीं सत्य भामा जी के मन में सत्य भामा जी के मन में था कि मैं सुंदर बहुत हूँ तो हनुमान जी गए भगवान को नमस्कार किया ये कोसी कोसी कुटे बैठिया मेरा भगवान है मैं सुंदर हूँ हनुमान जी के कौन है सीता जी कौन है सीता जी तो ही है कौन है मेरी बात कौन है सीता जी का मेरी माँ सीता जी है क्या सुन रहे तुम सत्य बाबा ने अभिमान होगा मैं बड़ी सुंदर हो हनुमान जी कहते हाँ कौन बने कुछ जी कुछ जी आप सीता जी नहीं है मेरे मेरी मारे मेरी माँ सीता जी अपनी माँ मारी माँ चाहिए मैं तो कोजी है तो अगली ठीक है तो गहरा है तो कपड़ा है तो अच्छा है तो अच्छा है बंदा है तो मारी माँ है मालिक है ना मालिक माँ से लगे गहरा घोड़ा सा नहीं दूसरी है गहरा घोड़ा बहुत अच्छा है मैं तो माँ मारी मारी माँ है तुम्हारे को जी दी गए बालक को जी दी गए बालक को तो अपनी माँ अच्छी लगे ऐसे ही भगवान असुंदर असुंदर सैकड़ो हुआ असुंदर है सुंदर मैं प्राणनाथ सही बना पड़ा मेरे प्राणनाथ और कोई है नहीं अंजन कुंज बन जो अंजन कुंज कदड़ी को कृष्ण भगवान राम जी का है श्याम रूप जैसे धान में बाजरी में बरसों को बरसों वो काला पड़ो गया वैसे श्याम है राम जी और विष्णु भगवान ने बैठा हुआ गाड़ी देखा और कृष्ण भगवान ने कागज देखा कृष्ण भगवान शाम है तीनों ही मैं खड़ा रहे अभी नहीं होवे ब्याह त्यार हो रे तुम्हें कृष्ण कालो कौन पाए ना बढ़िया हुआ तो बोले कोई नहीं होवे ब्याह बैठ जाएंगे नहीं होवे प्यार होने तो ऐसा इतना करो तू है कदमा करो है ये तू है कदमा करो नहीं हो ब्याह त्योहार होने कितना ब्याह किया कृष्ण भगवान ने ब्याह कितना होया 16,100 ब्याह होगा वाल के तुम्हें कदम करो नहीं हो ब्याह त्योहार हो रहे तुम्हें कदम करो तुम्हें कदम करो नहीं हो ब्याह त्योहार कोई खुण खुण बोल रहा तुम्हें कदम करो नहीं हो ब्याह त्योहार हो रहे तुम्हें कदम करो 16,108 सब कह रहा तू करो है तेरे ब्याह नहीं होगा तेरा कौन बेटी देगा बोलो ऐसे काले में बेटी कौन देगा करो नहीं हो उम्र में करो कोई तुम्हारे बेटी देगा नहीं ऐसे काले को कौन बेटी देगा ऐसे ब्याह होगा 16,108 108 जल लगा सुदामा चरण धोए सुदामा चकरा गया और जल पवित्र है मेला में श्री गो बने मेला में ब्राह्मण है चरण जड़े ब्राह्मण को समझे रानिया ही रानिया बने 16,000 रानिया अमरदास में थोड़ा जगह नहीं हो पंडाल भरी हुए 1,000-1,500 2,000 होगा 16,000 108 ये बात करो उदो प्यारे काले काले सभी बुरे सूरदास कालो मतवालो काले से काल डरे काले से काल डरे काले से काल डरे ऐसो काल छोड़ा सब कह रहे चले हुए तेरे ब्याह नहीं होगा वही कोई कौन बेटी देगा कौन बता तेरे को अपनी बेटी डबोली गई अपने कन्या दे देगा नहीं कोई तेरे ब्याह होगा मुझे कामना ममता और अहंता इन तीनों के त्याग से कर्तृत्व का त्याग हो जाएगा अरे भाई चाहना छोड़ दो भीतर से चाहना मत रखो कोई चाहना मत रखो बस आकृति हो कैसी हो क्या मतलब अमर करनी नहीं है चाहना कामना हर हर कृष्ण हर मतलब क्या है जो त्याग करना है अब तृति कैसी है? तृति फिर हमारा तृति कैसी हो? अच्छी है, मंदी है, देख रही नहीं हमारा हमारे काम ने कर ली नहीं, हम कैसी है कैसी है? अब त्याग करना हमारा, त्याग करना हमारे कैसे क्या करना है? कामनार आशार दृष्टार चाहनार कही है, टट्टी है टट्टी टट्टी मैं भगवान ने टट्टी कैसी वो अपना तो ठीक टट्टी फिर देना टट्टी टट्टी कैसी है अब कैसी अब ये मतलब टट्टी फिरना है अब कैसी कैसी वो कमरी को टट्टी भेड़ी है बात अब टट्टी काली है क्या मतलब अपने टट्टी हाँ बात अब टट्टी भेजा जो पेट साफ हो गया कैसी वो कैसी है सब टट्टी कैसी है अपने देख रही हूँ अब मैं तो भगवान हूँ तो लेना है और सबका त्याग करना है अब बढ़िया है तो घटिया है तो अपने क्या मतलब है ये कामना ममता तृष्णा ये मलमूत्र के समान त्याज्य है क्या? हाँ कामना वासना तृष्णा कामना वासना छोड़नी होगी तट्टी है ना तट्टी तट्टी हम कैसी हो सुंदर है अब टट्टी कैसी हुआ वो क्या मतलब है पैसा भैया हम कैसे अंग क्या नहीं बने देखा निशे लिखा है स्वर दिया आता है कि टट्टी पैसा देखना नहीं होना टट्टी पैसा देखना नहीं अपना में छठी मेरा देखना नहीं हम कैसी हो वो देख रही नहीं है देख रही टट्टी पेशाब मैंने देखना नहीं पेशाबी पेशाब कभी जब छठी फिर दिया अब ऐसा है मंदा है सुंदर है स्मृति मिले टट्टी पेशाब देखना नहीं स्मृति मई अब है नहीं वो क्या करे क्या ना करे वो सोचते हुए टट्टी फिर नहीं हमारा अपना तो भगवान अपना है वह भी सुंदर हो असुंदर हो काला हो कैसे हो मैं प्राण ना से ना पर अपना अपना है अब कैसे ही है अब पले पड़ गया अब क्या करो मारे पांती यही है क्या करे तर सुंदर भगवान देता रखो मारे काया करो तो ऐसा ही चौका काल से काल डरे बोलो दस हजार चार कब तक है साढ़े चार लगभग साढ़े चार साढ़े चार ही है चार ही ऊपर दस बैठा गया कीर्तन सुनाओ महाराज